imekuwa ni mashia au wanataka kuelekea ushia. Wasihamaki, kuhamaki hakutasaidia. Kitu cha msingi ni kuwa makini katika nukta tutakayozungumzia. Pengine hii ikawa ndio maslahi, ndio maslahi kwako na ndio fatwa kwako, kujui Allah tabaraka wa taala alikuchagulia upande gani. Mijadala na minakasha ya sampuli kama hii si migeni, watu kawa wanajadili fikra fulani, itikadi fulani, au wanawajadili watu wenye fikra fulani, itikadi fulani. Jambo hili si jipya kwamba ndio laanza leo katika mambo ambayo yanazoeleka katika mambo ya kielimu, hasa mambo ya dini. Mijadala kama hii au maudhui kama hizi zinazozungumzwa ni kitu cha kawaida. Mtu yoyote anayetangaza kwamba yeye analingania kwenye dini au kwenye madhhab ameshajiwekea nafasi ya kudodoshwa, kubusu na watu kuhoji baadhi ya vitu. Kwa hiyo mmoja mwenyewe yupo au hayupo, hakuna shaki kwamba mtu anapozungumzwa au madhehebu fulani kuzungumzwa basi lazima mwenyewe awepo. Hakuna sharti hilo. Kwa hiyo tunaweza kuzungumza tukiwa pande mbili, tunaweza kuzungumza pia wakawepo upande mmoja, alafu hapo nyingine zitafuatia baada ya hapo. Lakini pia nakukumbusha kwamba mimi kwa upande wangu binafsi, baada ya kunisikiliza haya tutakayozungumza, ambayo nitajitahidi kuzungumza kwa uadilifu na ukweli kutoka kwenye vyanzo husika kwa madhehebu ambayo mimi nitaizungumzia, nasema wazi kama yale nitakayozungumza wenye itikadi hizo au wengineo watapenda kuita kama kitu mjadala au munakasha wa kielimu na watu wa upande mwingine, mimi niko tayari, wala sipate shida kabisa, kwa sababu jambo hili nilitafuta muda mrefu, yaani nilitafuta muda mrefu kwa ushahidi wa mambo mengi. Kwa hiyo wasipate presha kwamba sasa mjadala, mimi niko tayari, lakini naomba mnipe sikio nisikilize. Pengine unataka kwa mjadala, kwa mjadala kwenye kitu ambacho mimi nakuunga mkono kajadiliana nini sisi. Sasa nisikilize ninayosema, pia utafahamu udhaifu wangu uko wapi, alafu tuite mjadala. Nawaambia wazi kabisa kwamba kwa hilo mimi niko tayari, ili lichukueni na mjenge katika kumbukumbu zenu. Hiyo nukta ambayo nimependa niitangulize katika mambo hili. Kwanza tutazungumzia, yani kwa sababu tutaingia katika sehemu kuu tatu, kila siku itakuwa na mambo yake. Kama hapo tukafikisha, leo tutazungumza ni nini maana ya neno Shia kilugha. Nitakupisha kupisha baadhi ya mambo, alafu pia ni nini maana ya neno hili, limetumika vipi ndani ya Qur'ani, neno Shia limetumika kwa maana gani ndani ya Qur'an. Pia neno Shia katika vitabu vya historia ya Kiislamu. Alafu pia nitazungumzia neno Shia katika istilahi, na hasa kutoka ndani ya vitabu vya Shia Ithna Ashariya. Pia nitaigusia nukta ya pili, lini ulianza Ushia na rai mbalimbali ambazo zimetoka kutoka kwa pande zote mbili, na kuzidodosa zile rai zinazotolewa. Kuna maswali ndani yake ya kuzichambua, ni uchambuzi kusema wa zile rai zinazotolewa. Pia tutazungumzia katika ili rai ambayo imetolewa na upande wa Shia, kuna hoja fulani ambazo nilitoa tutazijadili kwa idhinillah. Pia tutamzungumzia nani mwanzilishi wa Shia, katika nukta hii tutaangalia ni nani mwanzilishi wa ushia na zipi zilikuwa fikra zake. Fikra alikuwa ana fikra gani, alafu tajaribu kuziangalia fikra hizo kwa mujibu wa Uislamu. Alafu pia tutaangalia makundi ya mashia baadhi kama Matawahidi, nadhani itakuwa muda kwa wakati huo umeisha. Tunaomba Allah kwa taufiki ya kuzungumza kwa usahihi kweli na uadilifu, na sisi pia atupe wasikilizaji, atupe uvumilivu wa kusikiliza na umakini katika usikilizaji. Kama Allah tabarak wa taala alitufungulia muda kwa leo, tutapenda kila kadhia tunaizungumza basi ijadiliwe siku hiyo naishi, yaani maswali yake yazalikane humo. Kwa mfano leo nazungumza nini ushia, nani mwanzilishi wake, basi maswali yazungumze katika nukta hiyo kwa lengo la kupata faida zaidi. Na tusije tukaleta mambo mengine ukaanza kuuliza ile hadithi ya manzila, hadithi ya Ghadir Qum, zitakuja msikana papara. Kila kitu kitazungumzwa katika wakati wake. Kwa hiyo hilo ndio ombi langu kwenu, tusije tukazungumza mada tatu nne katika muhadhara mmoja, zile nukta tunazozitaja basi kuziandame nukta hizo hizo iliyo kwamba zimeeleweka au hazijaeleweka. Wabaya ama baada ya yaliyotangulia, kama tulitangulia kwamba maudhui yetu itakuwa ni kuhusu Shia ni nani na ushia ni nini na ni zipi itikadi zao. Neno Shia katika lugha ya Kiarabu, Al-Imamu Az-Zabidi aliyefariki mwaka 1205 Hijria, ambaye ana kitabu kinaitwa Tajul Arus katika kamusi za lugha ya Kiarabu kubwa. Tajul Arus imewekwa kwa ajili ya kufanua kitabu Al-Qamus Al-Muhit ya Al-Fayruz Abadi, mmoja katika wanachuoni wa lugha. Az-Zabidi anasema ukirejea kwenye kamusi hiyo iliyotajwa Tajul Arus juzu ya 5 ukurasa wa 405, anasema neno Shia, kullu man awana insana wa tahazzaba lahu fahuwa lahu Shia. Neno Shia ni kila anayemsaidia mtu na akajiweka katika kundi lake, anaambiwa huyo ni Shia wake. Kilugha, kila mtu anayemsaidia mtu, sasa mimi niko pamoja na fulani na ukaniweka upande wako, anaambiwa huyu ni Shia wa fulani. Wa aslu Shia min al-mushaya'a, na asli ya neno Shia natokana neno mushaya'a, wa hiya al-mutaba'a, maana yake ni mutaba'a, kufuata. Kuna ina maana ya ufuasi katika maana ya kilugha, asli yake ni hiyo. Panazungumza maneno mengi, ukirejea kwenye kamusi al-Muhit, Lisanu al-Arabi na vitabu vingine vya kale katika mambo ya lugha, yani kamusi ya lugha ya Kiarabu, utapata maneno, lakini mzunguko wake utakuta na mengine katika mtiririko huu. Sikutaka kutaja makamusi yote na kauli zote, lakini kwa ufupi asili ya neno Shia ni ufuasi, ndio neno eneo hili katika asili ya lugha ya Kiarabu. Neno hili limetajwa ndani ya Qur'an. Allah tabarak wa taala ametaja mada ya shaya katika kitabu chake katika sehemu 12 kwenye Qur'an. Ukisoma katika Al-Mu'jam Al-Mufahras ya Al-Fawaid Al-Qur'an, ametaja kwamba neno hili limetajwa mara 12 kwa mada ya shaya'a, ashiya'a, shia'a, vitu kama hivyo. Lakini ukitazama anavyosema maulama wa tafsiri. Kitazama neno hili utakuta limekuja pamoja na kwamba imetajwa mara hizo, lakini takriban na maana kama nne. Yani katika hizo aya 12 zilizotaja neno hili Shia, limekuja kwa maana kama nne, na wengine wanasema tano. Mimi nitazitaja hizi nne. Maana ya kwanza ni al-firq. Likitajwa neno Shia limetajwa, linatajwa kwa maana ya firq, makundi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika surat al-an'am, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, wa kanu shia'a, wa kasra ya shin, fatha ya la fatha ya ayn, shia'a. Hakika wale ambao wamegawa dini yao na wakawa shia'a, yani wakawa vikundi vikundi. Kwa neno shia pia lina maana ya makundi. Alkadhalika katika kauli yake Taala alikusema, inna firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shia yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbitu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Katika sura Al-Qasas Allah tabaraka wa ta'ala anasema, hakika Firaun alitakabari katika ardhi na akawafanya watu wake katika makundi, aliwagawa katika matabaka shia. Maana ya pili, neno shia lina maana ya al-ahlu wal-nasab, jamaa. Limekuja kwa Qur'ani kwa maana hiyo. Kwa mfano katika kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala alipokuwa akizungumzia habari za Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, alipokuwa akitembea katika mji wa Kaaba, katika mji wa Misri, chini Misri, alipokuwa akitembea ametoka nyumbani kwa Firaun, akapita mahali pamoja, akawakuta watu wawili yakatafilana, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi. Hadha min shi'atihi, huyu mmoja ni katika jamaa zake. Akasema shi'atihi, min shi'atihi, yani katika jamaa zake. Wa hadha min aduwi, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Fa min shi'atihi, Ibn Qutaybah asema, wa maana hadha min shi'ati ay min ashabihi min bani Israil, katika jamaa zake, katika wana wa Israil. Katika tafsiri gharibu Al-Qur'an ukurasa 329. Pia neno shia maana ya tatu ni kwa maana ahlul milla, watu wa mila fulani na madhehebu fulani na mfumo fulani, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa laqad ahlakna ashiyaakum fahal min mudakkir. Katika sura Al-Qamar, ashiyaakum ay ahla millatikum, tumewaangamiza wale watu wa mila zenu na dini yenu. Kadhalika Allah alipokuwa akizungumza katika sura As-Saffat akimzungumzia Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam na habari zake, akasema inna min shi'atihi la Ibrahim, na miongoni mwa watu waliokuwa katika dini yake na mila yake alikuwa ni Ibrahim. Ibrahim alikuwa katika mila ya Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam, bal jami'u al-anbiya. Pia vile vile neno shi'a maana yake ni katika Qur'ani limekuja kwa maana ya al-ahwa'u al-mukhtalifa, ra'yi mbalimbali na matamanio mbalimbali, kama ilivyokuja katika al-an'am, au yalbisakum shi'an, au atawavisheni nyinyi matamanio mbalimbali binafsi. Kwa neno hili katika Qur'ani limetajwa, lakini halikuja kwa maana ya kundi hili ambayo tunalizungumzia leo. Neno hili limekuja katika Qur'ani kwa maana hizo nne, na halijawahi kuja sehemu yote katika Qur'ani kwa maana ya wafuasi wa madhehebu ya Shia na Sharia au Ismailia mwingineyo, bali imetumika katika maana hizo tulizozitaja, takriban maana nne. Ama katika sunna vile vile neno hili halijakuja kwa maana ya kundi maalum ambalo linafahamika hii leo, si kwa kusema vibaya wala kwa kusifiwa.

هو الإسلام وقناع أهل السنة والجماعة. لو نساب أهل السنة نساب كما علقنا بطالب الوث نمعاوية الوث نواتي اتكاليا ويقول لموجة يقول الله يمتوم لك السنة لما نوكو بيه كتاب نهاية ينشهدوا نعليك لأبي طالب يوم ليه هذا لما كنت نبعاوية الكتاب يقول لك وشهده هو علي بن أبي طالب على يسير نهاية فهي نقطة فيها مهيطان سيقول لك أنا كون بأقول لكونا ما كنت مويل كنت لا علي لكونا لا لها وشيئة وليه لكونا معاوية لكونا لا أهل السنة والجماعة كيف كان كل مقوم بمويل بين أهل السنة والشيعة والتجارة والاعتقاد تفوت كما هي اليوم لا وزن الصحابة اللي كانت اعتقاد موجة na kibla chao kimoja na kila kitu chao kimoja na haya ni maneno aliyozungumza Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika nahdi albalagha ikifika mahali pake utahudhurisha ushahidi huo. Kwa hivyo Shia alikuwa likitumika mwanzoni mwa sadri Islam, mwanzoni mwa Uislamu katika kizazi cha taarikh walikuwa wanakusudia kwamba ni wafuasi, neno hili kwa maana ya ufuasi hii wao ni wafuasi wa huyu na hawa wafuasi wa huyu, hata kama ikiwa au katika mrengo mmoja. Katika istilahi mmoja katika wanawachuoni wa Shia Ithnaashariya anaitwa Al-Mufid, jina lake anaitwa Muhammad bin Nu'man Al-Ukbari au maarufu kwa jina Al-Mufid, aliyefariki mwaka 413. Yeye anasema taarifu ya Shia kiistilahi, Shia ni kuna nani? Kwa ikisema Shia anakusudiwa nani? Anasema Shia ni atba'u amini lmuminina salawatu llahi alayhi ala sabili lwalai walitiqadi liimamatihi bada rasuli salawatu llahi alayhi wa ali bila faslin wanafyi limamati anman taqaddamahu fi lkhilafa wajalihi fi litiqadi matbuan lahum ghaira tabiin liahadin minhum على وجه الاقتداء في كتاب شاكي أوائل المقالات وقرصة 39. ما أنا من النهاية على سيما المفيد وما شيعا وقواس وأمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سبيل الولاء فانجي يا مقيم وكم بين علي والاعتقاد لإمامته شيعا وانا ما ونفكيد وإمام علي بن أبي طالب بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد يمتون صلوات الله وسلامه عليه بلا فصل فاصل كفنبنوه فما أنا فكم صلى الله عليه وسلم عليه وتيني علي بن أبي طالب حكونا كتنجنيش بين يمتون صلى الله عليه وسلم أنا علي جدك وخليفة ونبي الإمامة عمن تقدمه لكم كتار وإمام وألي تنبنيه علي بن أبي طالب يعني وغرفي الإمامة عمن تقدمه في الخلاف نقول كتاء إمام وألي متولي علي بن أبي طالب نقول خليفة وما نقول أشيع نكمتل علي نقول تكيد تنبيه لي خليفة بعد أن يمتون صلى الله عليه وسلم بلا تتنغنيشة وأن تكون منجيل علي مجيء كتكاسي في أن نبيل أشيع ومجيء كتكمسين وقول كتاء إمام وأن يمتغلي علي بن أبي طالب لكتو خليفة فما رقم بإني هو شيعة لنزيم أكتاء الخليفة أبو بكر نعمر نعثمان رضي الله عنهم سابها وأن يمتغلي علي بن أبي طالب وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم نكون فن علي في اعتقاد وما يجي على اتهيك كفوات لها غير تابع لأحد منهم يجي سنة كفوات ويروفك كواه على وجه الاقتداء فانجيه لكفوات يعني قم بيه لكفوات هذا مليل من الزمزة والرسولوار المفيد. لكن كي تزار تعرفه وتكوت إذا كوصا مع هذه الذكرة مالي ليه ومشيه وليه ومن اسمامية كتك وجيه ومشيه وار فالفان المتاجة سؤالا لما إمام المجيلة ما لو أولا يتكيدي قم بما إمام لكم من أمين لكن هنا hakuligusa katika taarifu yake, na hii ni khalal, ni kasoro, sababu lazima uwe taarifu ya jami mani. Taarifu lazima iwe imekusanya kile kilichomo kiwemo na kuzuia visivyokuwemo visiingie. Sasa hii haikufanya hivyo, kwa hiyo ilikuwa akusanya kwamba na maimamu waliokuwa baada yake wale katika dhuria yake. Pia hakutaja swala muhimu, anataja swala maasum, kwamba imamu sharti awe maasum, hakutaja hiyo. Na pia vile vile amewatoa Shia zaidia katika hili. Hiyo sasa kwa sababu tunazungumzia Shia Ithnaashiria. Kwa hiyo hii taarifu imetoja na Al-Mutaimi, lakini ina khalal, ina kasoro ndani yake. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ambaye ni katika Ahli Sunna, anasema katika kitabu chake Al-Fisal juzu ya pili ukurasa wa 107, taarifu yake kidogo muharrar, yani imekaa vizuri, inahaririwa vizuri. Anasema kwamba Shia ni wanawafaka Shia, kwamba mawafaka Shia fi anna Ali radhiyallahu anhu afdal nas ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ahaqqahum aw ahaqqahum bil imam wa waladuhu min ba'dihi fa huwa shi'iyyun. Anasema yule aliyewaafiki Shia kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye mbora wa watu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiye amestahili yani na haki kuwa na imam yeye na watu wake baada yake, huyo ndiye anaitwa Shia. Wa in qalatahum fima ada dhalik, hata kama atawakhalifu wao katika siku hayo, mimma ikhtalafa fihi almuslimun, katika yale ambayo wamekhalifiana Waislamu. Faman khafa in qalatahum fima dhakarnahu falaysa shi'iyyan, atakayekhalifu yale ambayo tumeyataja basi huyo atakuwa si Shia. Yani kwa maana kwamba ambaye hata mfadhilisha Ali bin Abi Talib kwamba ndiye mtu bora baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye hata itakidi kwamba Ali ndiye anastahili zaidi uimamu kuliko watu wengine na watoto wake baada yake, huyo atakayekuwa anakwenda kinyume na itikadi hiyo itakuwa sio Shia, na mwenye itikadi hiyo atakuwa ni Shia. Lakini yeye pia amehitaji akulitaja swali la maasum. Kwa hiyo ndio nukta, ni nani Shia? Shia ni nani? Chukua taarifu ya Al-Mufid pamoja na kwamba iko nusu, kwamba Shia ni wale wanaodai kwamba ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na akawa mtu huyo anaitakidi kwamba Ali ndio imamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mubashara baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, imamu ni yeye na hakuna mwingine kabla yake, na kuukataa ukhalifa waliomtangulia Ali bin Abi Talib na kumfanya Ali yeye ndiye kiongozi na si mfuasi, huyo anakuwa ni Shia kwa mujibu wa maelezo ya Al-Mufid. Nilitaka kuizungumza kabla ya hapo, ili niingie nukta hii ulianza Shia. Nataka kuzungumza kwamba suala la mambo ya kiitikadi na masaili yote ya dini, kama nilivyotangulia kusema kwamba ni suala lisilokubali ushabiki ndani yake, lenyewe ilivyo tu ni suala ambalo linakataa ushabiki, kwa maana ya kwamba yule anayetaka ukweli basi atakiwa awe mtafiti ambaye ana uwezo kutafiti jambo kwenye vina vyake, au itoshe tu kuiachia akili yake na kumwomba Allah tawfiq subhanahu wa ta'ala amwafikishe au apate mtu. Ndio alikuwa tukizungumza sasa hivi kuhusu masuala ya simu. Mimi nitaidini kuweka simu zangu offline au tafuteni njia nyingine yote ili simu isiite hapa. Swala ya utafiti, kama hutakuwa na uwezo na kuona nyenzo za kufanya utafiti, huwezi kufika kwa ukweli. Hiyo tukubaliane. Mtu anaweza kusema mimi bwana nafanya bahthi kuhusu Shia ni kadha, wapi kwa tahaka? Kama huna nyenzo, kwa maana kwamba nguvu za kimaana na nguvu za kihisia, unatakiwa uwe na ufahamu juu ya baadhi ya misingi ya dini. Kwa mfano, tayari unafahamu misingi ya kiitikadi, kadhalika una misingi mizuri katika lugha ya Kiarabu, kadhalika uwe na misingi mizuri katika misingi katika masuala ya ilmu ya mambo ya habari, utafiti juu ya mambo ya habari, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na riwaya za kihistoria. Hapa ndipo watu wengi wanapoanguka. Hiyo sio siri, nakwambia watu wengi wanaangukia hapa, kwa sababu utajua riwaya, utajua kisa, utaona kwamba alihoja kumbe hakijathibiti, au kilivyothibiti ni vingine tofauti na hivi vinavyoelezwa. Sasa wewe umebeba, kwa lazima una misingi ya kuweza kukichambua na kuchambua habari ile, au upate mtu makini wa kukuongoza kwenye njia hiyo. Sasa hili ni swali la dini, pengine ukasema fulani ataniongoza katika jambo hili. Unajuaje wewe kwamba huyo fulani mwenyewe pia ana udhaifu? Unajuaje kwamba huyo mtu mwenyewe yuko sawa sawa? Ukamwona mtu pengine huyu pekee ana kilema chake kikubwa, kazi yake nzuri nyeupe, atakuwa anajua huyu kavaa joho, kumbe naye vile vile anahitajia kumshika mkono kumwongoza katika hili. Kuna suala la utafiti wa khabari, hili ni suala ambalo Allah tabaraka wa taala amewaziba macho watu wengi, hasa katika watu wa bid'a wazushi, katika ufani ya utafiti wa habari, uchambuzi wa hadithi na athari za riwaya mbalimbali wamefeli. Sijui Allah na siri yake, lakini umuhimu na jambo la msingi ni kwamba hata wao wenyewe pia hawapatilizi mambo haya. Kwa hiyo wanabeba tu riwaya kile inayokuja kwenye kitabu, wao wanabeba. Sasa hili si jambo la sawa. Kwa hiyo lazima wana misingi ya lugha, wana misingi ya habari, yani yule utafiti wa habari wa pokezi na namna ya kukubaliwa na kukataliwa, na kujua utatumia hatua gani katika uchambuzi wako. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajapata uwezo huo, wasije kujidanganya kwamba anaingia maktaba anafanya utafiti. Utaweza, unatakiwa utumie hatua hadi hatua moja hadi nyingine mpaka ufike katika lile lengo ambalo limekusudiwa, au umpate mtu ambaye unafika naye katika dini yako na anao uwezo wa kufanya hivyo. Hilo ni mosi. Pili, pia lazima uwe na vitabu husika, uwe na vitabu husika katika swala la utafiti. Mfano, unapotaka kuzungumzia ushia, ni lazima uwe na vitabu vya asili vya ushia, na wala usiwe na vitabu vya waandishi hawa wa humu, mashia hawa wa humu ambao wao wenyewe ushia wao hawajajua vizuri, waandishi wa Kiswahili, wa Kiingereza na wengineo. Watakiwa usome vitabu vya mashia vya asili, kina Muhammad Baqir al-Madisi, kina al-Mufid, kina Ni'matullah al-Jazairi, kina na wengineo, wale mashia wa zamani waliotangulia, ambao wana vitabu vya kutegemewa na waliokuwa kabla yao. Ama hawa hawa na maneno mengi wanayozungumza ni maneno yanazungumza kwa lugha ya fikia, wanakuta ule ukweli, na hiyo tukikuliona insha Allah katika safari yetu hii ya mihadhara. Kwa hiyo vitabu vilivyoandikwa na mashia visije vikawa huyu, wewe lazima uwe na hivi ndio ya uhakika sasa, iwe yale ambao wanazungumza mashia wenyewe wa asili. Hilo ndio ambalo nilikwenda kulitanabaisha tangu mwanzo, lakini ikawa limenipita, nikaona nikomeshe sasa. Nini mlianza ushia? Huu ushia ulianza lini? Kuna rai kama tatu hivi, ziko nyingi lakini mimi nitazitaja kama tatu insha Allah mpaka nne. Kuna rai ya kwanza, baadhi ya mashia wanaeleza kwamba ushia ulianza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushia ulianza kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu mwingine anaweza kustajabu sasa, unianzaanza vipi? Haya utakayotaja yanathibitisha hilo. Al-Kulayni, hiki kitabu kicho mbele yenu chaitwa Al-Usul min Al-Kafi, katika kitabu cha Shia Dhikrihi. Baadhi ya maulamaa wao wanaamini kwamba kitabu hiki ndio kitabu sahihi kilichoandikwa baada ya Qur'ani. Kwa Qur'ani hakuna kitabu sahihi kuliko hiki chaitwa Al-Usul min Al-Kafi. Nasema baadhi ya maulamaa wa Shia wanaamini kwamba kitabu hiki ni kitabu sahihi kuliko kitabu chochote duniani kikitoa Qur'an. Na wengine wakafikia kusema kwamba yote yaliyomo humo ni sahihi tupu, hakuna hata moja lililo na makosa. Wengine wanapinga, lakini kuona mgongano na hawa wathibitisha na hawa wapinga katika madhehebu ya Shia ni kawaida.

aya ukumbeleni ameandika kwenye ukurasa wa 124. Pengine mashia wanaweza kusaidia katika ufafanuzi wa hili, kwa mnaweza kudhibiti tutakapokuwa tunahoji mnadhibiti hizi nukta. Maana huyu ndio anatuambia katika kitabu chake, amezungumza kile kwanza ya 123, thumma lamma irtahala ar-rasul min hadhihi ad-dar ila dar al-qarar wa ra'a jam'an min as-sahaba wa ra'a jam'an min as-sahaba an la takuna al-khilafatu li Ali alayhi salam. Alipoondoka Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii dunia na kwenda akhira, akaona wakaona wengi katika masahaba kwamba ukhalifa usiwe kwa Ali alayhi salam, imma ni sigari sinni, imma kwa sababu ya udogo, utoto wake ni kama iko mdogo, umri wake mdogo, au li anna quraishan karihat an tajtami'a an-nubuwwatu wal-khilafatu li bani hashim za'man minhum anna an-nubuwwata wal-khilafatu ilayhim anna an-nubuwwata wal-khilafata ilayhim yad'unaha haythu sha'u aw amrin li umurin ukhra. Asema au inawezekana kwamba makuraishi, anakusudia masahaba, atajasema makuraishi wamechukia kukusanya utume na ukhalifa kwa bani hashim kwa madai kwamba wao kwa madai kutoka kwao kwamba utume na ukhalifa haviwezi kusaidika mahali pamoja, na wao wanaweza kuweka mahali popote wanapotaka. Asema lakini hatuko ni kulizungumzia jambo hili, lasi ya fisada jihaka albahti anha, hatuko ni kutaja kufanya ubahti katika masala haya. Akaeleza mpaka kafikia kutaja kwamba Ali bin Abi Talib alitoa bai'a kwa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu kisha kwa Umar. Tutakusoma maandiko hayo katika nukta inayofuatia hapo mbeleni insha Allah. Lakini mahali shahidi katika kusema walam yakun lit-tashbi'ati wat-tashayyu'i yawmadin majarun lidh-dhuhur, katika siku hizo za Abu Bakar na Umar ushia haukuwa na nafasi ya kudhihiri katika zama hizo za Abu Bakar na Umar, ushia haukuwa na nafasi ya kudhihiri. Limaza mtaweza kuuliza kwa nini? Akasema ni anna al-islama kana yajri ala manahijihi al-qawima, kwa sababu katika zama za Abu Bakar na Umar Uislamu ulikuwa unapita katika ile mifumo yake iliyonyooka. Kwa Uislamu ulikuwa unakwenda sahihi, kwa ushia nao ukawa hau umefutika, yani haukudhihiri, kwa maana haukuwepo. Na ndio maana mmoja katika wao mwingine anasema al-Amili anasema inna lafdhata ash-Shi'a au inna lafdha ash-Shi'ati qad tuhmila ba'da an tammat al-khilafatu li Abi Bakr radhiyallahu anhu wa sara al-muslimuna firqatan wahidatan ila aakhir ayyam al-khalifati ath-thalith, katika kitabu ash-Shi'a fi at-tarikh. Anasema Muhammad Hussein al-Amili neno Shi'a lilipuuzwa baada ya kutimia ukhalifa wa Abu Bakar, na wakawa Waislamu wote ni kundi hili moja mpaka mwishoni wa utawala wa khalifa wa tatu. Hapakuwa mtu na mtu akiitwa Shia. Alipotawala Abu Bakar radhiallahu anhu wa ardhahu, kisha Umar radhiallahu anhu, kisha Uthman, neno Shia halikuwepo, lilipuuzwa. Lilikuwa kufika kwamba watu wote ni Waislamu na watu wote walikuwa kundi hili moja, wasara almuslimuna firqatan wahida, na Waislamu walikuwa kundi moja, ila awakhiri alkhalifa ayami alkhalifati thalith, mpaka mwishoni wa masiku ya utawala wa khalifa watatu, yani Uthman. Sasa maswali yanakuja, mwishoni wa utawala wa khalifa watatu kulitokea nini mpaka Waislamu wasiwe kundi moja? Kulitokea siku gani? Tutaona katika kalamu ya mwanzilishi wa Shia, tutakuja kumwona huyu aliyejitokeza katika kipindi hicho ndiye aliyebanjua kitu fulani kutoka kwenye Uislamu mpaka zalikuwa na kitu kingine. Pia watakutambia kwamba baada ya kutimia nini ukhalifa wa Abu Bakar, Waislamu walikuwa kundi moja. Je, kabla ya hapo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa makundi mangapi? Maelezo yake yanaonyesha kana kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Waislamu wa makundi mawili, Waislamu Shia na Waislamu wasiokuwa Shia.

wanazungumza kwa kujiamini na wanazungumza kwa ukali kabisa, na wanamhesabu yule alimtaja mtu huyu kama kana mchochezi, anakuja kuchochea watu, mtu asiye na ufahamu, asiyejua historia, yaani wanamwona katika namna fulani hivi, na mara nyingine wakimkejeli hasa. Lakini nakusema kwamba kwa mujibu wa utafiti wa kielimu, Abdullah ibn Saba alikuwepo, na maulamaa wa Mashia wote tangu hapo zamani waliotaja walioandika katika vitabu vya historia pamoja na vitabu vya mambo ya firaq makundi, wamemtaja mtu huyu na wametaja riwaya zilizokuja kutoka kwake zinazomzungumzia yeye. Na mafahamu mimi kwa kuwa mwanzo kabisa kupinga juu ya kuwepo mtu huyu ni mshia mmoja akiitwa Murtadha al-Askari, Murtadha al-Askari katika kitabu chake Abdullah ibn Saba wa Asatir Ukhra, kimeandikwa kwa Kiswahili, kimechapishwa na Al-Hijra Foundation, wanamuita Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Anakanusha kwamba huyu mtu hakuwepo. Pia akafuatiwa na waandishi wengine kina Abul Qasim al-Khoi, utaona kama athibitisha, alafu anakwenda kwa Murtadha al-Askari. Pia mwenye asili Shia kwa usuluha anajaribu kumtaja, na kama kuthibitisha kuwepo, mara anarudi kule kule kwa Murtadha al-Askari na yale aliyosema. Lakini uhakika wa kihistoria na yale madai wanayoleta kumpinga mtu huyo ni madai dhaifu kabisa, ambayo huwezi kuyategemea juu yake. Mtatoa maelezo katika haya. Nitaanza na maelezo ya Ibn Hazm kwanza, alafu nitakuja kwa maulamaa wa Shia. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala anasema, thumma waliya Uthman وبقيت 10 عاما وبموته حصل الاختلاف وابتدا امر الروافض. كيف اتولى عثمان؟ عثمان اتولى كمدة 12 لا بسبب كفته فكان اختلاف لا لتاذى جابوا المشيعة. عثمان رضي الله عنه كان يكون متوالى بعد يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المتوالى عثمان mambo yalikuwa yanakwenda vizuri, jihad, futuhati islamia na uislamu na da'wa yanakwenda vizuri, hakuna mizozo, mpaka ulipofika katikati ya miaka 6-7 hivi katika utawala wake, akaja huyu bwana anaitwa Abdullah ibn Saba kutoka Yemen, akapita katika baadhi ya miji, lakini alifika Madina pia. Alikuwa ana fikra fulani akizipenyeza kwa watu, ambao tutazisoma kwenye baadhi ya vitabu vya Shia. Ikawa Madina kutokana na mazingira yake, dawa yake haikuweza kufaulu, sababu Madina ilikuwa masahaba bado wapo, watu wana ilmu, masahaba wengi walikuwa wamekusanyika katika mji wa Madina, na kwa hiyo wanafunzi wao walikuwepo pale, ni watu ambao wanaelewa katika dini. Hakupata soko, akaondoka katika sehemu nyingine, akapita katika baadhi ya miji, Basra, Kufa na wapi, Sham, lakini pia alikwenda mpaka Misri, alikwenda Misri, akakaa Misri, na akawa anadhihirisha uchamungu katika maneno alikuwa anayozungumza. Kwanza alikuwa akiufanya pani na kimtukana na kimkosoa Uthman radhiallahu anhu wa ardhahu, akimkosoa Uthman na utawala wake, na kuna baadhi ya mambo ambayo yeye alikuwa akishikilia, angalia Uthman kafanya hivi kafanya hivi, awapendelea ndugu zake madaraka. Sasa nikuzungumzia mambo haya, lakini akawa anaingiza uchochezi katika safu, bali hata ilipatikana kwamba ilifanyika tazwiri. Tazwiri maanake foja, alifoji baadhi ya barua na baadhi ya wafuasi wake wakafanya wakamsaidia katika kazi hiyo ya kuuzulu na kuweka baadhi ya watawala, mgawanyo wa mali na vitu kama hivyo. Haya alikuwa akiyafanya, au wafuasi wake pia walikuwa wakiyafanya, mpaka watu wa Misri wakawa wamemchukia Uthmani. Ikiwa alipokwenda Allah kukadiria, Uthmani akauawa kwa fitna zilizofanywa na Abdullah ibn Saba. Na hapo tukatufahamu kwamba masahaba walikuwepo, lakini idadi ya wasiokuwa masahaba na watu wengine walioingia katika Uislamu ilikuwa ni kubwa sana, na wengi katika wao walikuwa ufahamu wao juu ya Uislamu, wengi wao walikuwa bado hauja kuwa sawasawa ukilinganisha na masahaba waliotangulia ule mdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zile propaganda zikawa zinawaathiri baadhi yao, jambo ambalo lilita ukorofi katika safu ya Uislamu mpaka kufikia kuuawa Uthman, na hii ni mada nyingine mbali inayotaka masiku ya kuzungumzia. Uthman akauawa, akatokea mchafuko katika safu ya Uislamu, akachaguliwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wauaji wakakimbia katika jeshi la Ali bin Abi Talib, katika himaya ya Ali bin Abi Talib. Ali alikuwa kufa, wao wakajiingiza kule Bani Umayya akiwemo Muawiya, wakataka lazima walipe kisasi kwa kuwa wale waliwaua ule mume wa Uthmani wakamatwa, na ndio wao watakubali kwamba khalifa ni Ali bin Abi Talib, na sivyo hawamtambui. Wakatukia mivutano huku na kule. Almuhimu, Abdullah bin Saba akajidhihirisha katika wakati ule, ikawa sasa siku mtukana Uthman radhiallahu anhu, ikawa anamtukana Abu Bakr na Umar na Uthman, makhalifa wote watatu, na pia akawa anadai kwamba khalifa mstahiki anayestahiki nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni au ni Ali bin Abi Talib, ama wengine wote waliobaki ni madhalim. Hali tena namna hiyo, pia msimamo ukabadilika ukaongezeka zaidi, ukawa ni mkali, wakaitakidi kwamba Ali bin Abi Talib ni Mungu. Sasa nimeeleza haya maelezo, lakini sitasema maelezo matupu, ikawa kama story tu ambayo mtu anaweza kueleza. Mimi nataka niyafunge maelezo yangu kwa uthibitisho wa yaliyomo katika vitabu vya Shia Ithna Sharia. Hapa na kitabu kinaitwa Biharu al-Anwar, hili kitabu kinaitwa Biharu al-Anwar al-Jami'a lidhurari akhbari al-a'immati al-athhar, bahari za nuru zilizokusanya lulu za habari za maimamu wa taharifu. Kitabu hiki kimeandikwa na Muhammad Baqir al-Majlisi, mmoja katika maulamaa wakubwa wa Shia. Hiki kitabu ni katika volume 110. Hii niliyonayo hapa, hapa na juzuu ya 23, 24, 25, 26 na 27 katika mjaladi mmoja wa saba. Kitabu hiki kimechapishwa Iran Qum, kama kilivyoandikwa katika Iran Qum al-Muqaddasa, Qum takatifu, kama vile kitabu kitani hapa Usul al-Kafi. Ibara katika maelezo yake, hapa napotaka kusoma ni ukurasa wa 478 mpaka ukurasa wa 479. Anasema ametaja riwaya an Abi Ja'far kutoka kwa Abu Ja'far an Abdullah ibn Saba, sikilizeni mkuu, kwamba Abdullah ibn Saba kana yadda'i an-nubuwa, Ibn Saba alikuwa akidai mtume. Wa yaz'umu anna amira al-mu'minin huwa Allah ta'ala, na anadai kwamba amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib ni Mungu, ndiye Allah. Fabalagha dhalika amir al-mu'minin, hilo likamfikia amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib. Fada'ahu Ali akamwita, wasa'alahu فأقر بذلك علي كما وليزا يي اكيري هيلو وقال نعم انت هو قالي ديو وهو ديو وهي وقد كان القي في روعي انك انت الله واني نبي هذا من يوم نتاجه في الكتاب بحار الانوار لا نتاجه في سندياتنا يسوما اسمع من تسمولي محمد بن قولوين عن سعد عن محمد بن عثمان عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر هي السنة دي المسألة هاي سنة جنجية أسامة أن يسمي محمد بن قولويه عن سعد عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى أن سبابه يكفي السنة عن علي بن مهزياع عن فضالة ابن أيوب الأزدي عن أبان ابن عثمان قال أسمع أبان بن عثمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من المسكية أبو عبد الله عليه السلام أسمع لعن الله ابن عبد الله ابن سبأ الله أملاني عبد الله ابن سبأ إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين فسبب يجب ابن سبأ عمدائي أمود وأمير المؤمنين عليه السلام شكرا لهم فقط مشو من الزراف وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا فقط مشو في أقول نواية الجيلة أما تلك إسناد كتوك محمد بن خالد الطيالس كتوك ابن أبي نجران كتوك عبد الله مسلم قال أبو عبد الله إنا أهل بيت صادقون أسمى أبو عبد الله جعفر الصادق سيس أهل بيتي نوط وقويبي لا نخلو من كذاب يكذب علينا لكن حتى تنغالنا ووانب ونوكذولي ووانب يعني لسيما تكويفك إنا يواف ونوكذوات وتوانب ونوكذولي ووانب ويسبق صدقنا بكذب كيش أقول كرموش أولي وكليف وسباب يوانبوات عند الناس وفي كذولي ووانب سيسي لوكليف كاملوكا بالدواب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة انتم صلى الله عليه وسلم لكم من قول وقولي وأصدق البرية كلها لمن قولي قد تفهم بوقت كلك تفهم بوقت وكان مسيلمة يكذب عليه لمسيلمة الكذاب لكم في مزولية ووضع انتم صلى الله عليه وسلم وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله لا نكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من كل ليقول موالي وليقول أن الله تبارك وتعالى بعد رسول صلى الله عليه وسلم وكان الذي يكذب عليه لا نكون إلا أن يزيد الله ويعمل في تكذيب صدقه لا كو أنا فنيكاد كتب صدقه وكل واقع ويفتري على الله الكذب لا كو أنا مزولي الله الله عبد الله ابن سبع أو عبد الله ابن سبع تكون خدمي كان ني عبد الله بن سبع هو من اللي كانت فنكاز يكم زليا كزوا الوغو كزوا أكيو على سيمكم إثل علي مسيم قم بني من ينياك يلي من يلي وذكر بعض أهل العلم المجلس أو محمد باقر المجلس نبي لك سيمة ومتاج بازي ولا وشوني أن عبد الله ابن سبع قام عبد الله ابن سبع كان يهوديا أن يكون يهودي فأسلم أكبيريش وإسلام ووالى عليا لا ترى أمذيريش مفنزك وعلي وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بن غلو أو في يوشع بن نون وصي موسى بن غلو لا أن يكون لهم يكون بارن كن يهودي وقال أن يكون بارن كن يهودي أن يكون أكيم زنغمزية يشوى مالا ونوني ambaye aliwasiwa Musa akimzungumzia kwa hulu kwa kuvuka mipaka. Tuko pamoja. Ibn Saba alipo kabla ya kuslimu alipokuwa kwenye uyahudi wake alikuwa akimzungumzia wasii wa Musa akitojeshua mwana wa Nuni akimzungumzia kwa hulu. Hulu ndio alake ni kuvuka mipaka akawa anamnyanyua kuliko daraja yake aliyonayo. Fakala fi islamihi baada wafati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi alihi مثل ذلك أكاد أتسمى كفك الإسلام واته بعد كفريق المتومة صلى الله عليه وسلم كوس علي إنسان ويالي أن يسمى كوس يشوى مانا ومن وكان أنا ملي المجلس وكان أول من أشهر بالقول بفرض الإمامة علي عليه السلام أو وكان أول من أشهر بالقول بفرض الإمامة علي عليه السلام na yeye alikuwa ndiye wa mwanzo alitangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali alayhisalam. Zingatieni nukta hiyo. Wa amhara albara'ata min a'da'ihi la kawa anadhihirisha kujitenga, anadhihirisha umadui kwa wale maadui wa Ali. Ametengeneza kundi fulani kwamba hawa ni maadui wa Ali, alafu akawa anajitenga nao. Wakashafa mukhalifihi na akawa anawakashifu wenye kumukhalifu وأكثرهم لا ترى على وكفريشة فمنها هنا anasema al-Majlis kuanzia hapa qala man khalafa ash-Shi'a ikawa wanasema wale ambao wanawakhalifu Shi'a asli tashayyu'i wal-Rafdi ma'khudhun min al-Yahudiyya asili ya Shi'a umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Nimeweka full stop. Haya ni maneno yako ndani ya kitabu cha Shi'a kinaitwa Biharu al-Anwar الجامعه لدرر اخبار ائمه الاطهار تاع الشيخ العالم العلامه محمد باقر المجلسي هذيك الجزو يا 25 وكراسه و 478 حتى 479 مين بعد يسوم هذا الكتاب هذا lakini baada ya kusoma maelezo haya sikubali kupita hivi kupita tu alafu tuache maneno haya, ni lazima tuyaingize katika uchambuzi. Nadhani kwa hivyo ndio sawa sawa. Ukiwasoma mashia hawa mashia pamoja na baadhi ya watu wa ahli sunna waliwashirika na fikra za Murtadha al-Askari kwamba Abdullah ibn Sabah ni mtu wa kubuni, waleta hoja hizi zifuatazo. Moja katika hoja wanazotaja kubwa, mtawasikia mpaka vijana wadogo kishia wakizungumza, wanasema habari zilizokuja kumtaja Abdullah ibn Saba chanzo chake hakiaminiki, kwa sababu Imamu Tabari na wengineo katika wanachuoni wa tarikhi ya Kiislamu wametaja riwaya za huyu Abdullah ibn Saba kupitia kwa mtu mmoja akiitwa سيف ابن عمر التميمي فيه كميتا الضبي فيه نسمى البرجمي لم تهويو حتى جمالي تكتمام يا خباري فهمتو سيو ثقة تكتمام يا خباري تسمى نقوية من المزنجمزية انتو كما هويو اما امثال من المقوبة كفتية رواية كما هي زكو في يانجا من يتنينجا في يانجا رواية alafu mnataja tukio kubwa kama hili, alafu nadai pia kwamba mchezo huu umechezwa na masuni wao, ndio walimtengeneza mtu huyu na riwaya wakaziweka ili kuwatia aibu Shia. Sasa hapa mimi nitakuwa na swali, na huyu naye ni miongoni mwa hao waliofinyanga riwaya? Moja. Pili, je, huyu ni Mshia au Msuni? Yaani maswali yatakana kwenye kiba, kwa maana kama ni mjadala basi ilikuwa tayari hapo nilikuwa nina swali la kujibu. Kama Mashia Masunni ndio umetengeneza, na huyu naye ni Msunni au Mshia? Kama riwaya ya kumtaja Saifu imepita, ya kumtaja Abdullah bin Saba imepita kwa Saifu, mbona tukumsikia Saifu hapa kitajwa? Tunawasikia wengine kina Khalid al-Wasiti na wengineo kina Abdullah bin Sinan. Sasa mashekhe wenu au mashekhe wa Shia wakisema kwamba Ahlus Sunna ndio watengeneza riwaya hizi, sisi tutachukulia vipi ikiwa kitabu kama hiki chao tena kitachapishwa Iran? Kitasema labda kimechapishwa Misri au Saudia au Yemen, pengine Masunni wamechanachana baadhi ya karatasi au wameongeza baadhi ya karatasi, kimechapishwa Qum, kwa hiyo inasema al-Muqaddasa, Qum takatifu, si nani anatakasa? Wao ndio wanajua. Lakini riwaya hizi ziko lazima ndani ya vitabu vyenu, kwa maana kwamba riwaya zinawasuka. Haya maneno ya kusema kwamba huyu mtu wa kufinyanga Ahlus Sunna walimtengeneza, amezungumza hata huyu muhakiki wa mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Najaf, huyu mwenye kitabu Aslu Shia wa Usuluha, yani Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita, kwenye kurasa wa 115 hadi 16 kwenye kitabu chake Aslu Shia wa Usuluha anasema hivi: amma Abdullah ibn Sabai alladhi yulsiqunahu bishia, angalia lugha anayotumia, amma Abdullah ibn Sabai ambaye wanambatatiza na Mashia, au yulsiquna Shia bihi, au Mashia wanambatatizwa naye. Watu, kuna watu wanawabatizia kwamba huyu wenu huyo Abdullah ibn Sabai ambaye wao wanamgandamiza kwa Shia au Shia wanagandamizwa kwake, fahadhihi kutubu Shia biajma'iha tan'alu tulimu bila'lihi wal bara'ati tulimu bila'lihi wal bara'ati minhu. Hivi vitabu vya Shia vyote vinatangaza kumlani na kujitakasa naye. Kwanza hapo piga mstari mukhtari wa akafu kalimatan taquluhu taquluha kutubu Shia fi haqqihi, neno jepesi kabisa ambalo linasema vitabu vya Shia kuhusu haki yake Abdullah ibn Saba, wa yaktafuna biha fi antarjamati halihi inda dhikrihi fi al-ain hakaza, na wanamshika naye wakati wa kutaja tarjama yake wanapomtolea maelezo na wasifu wake katika herufi ya ain, wakenda katika herufi ya ain kwenye vitongozi vya rijali, atatajwa pale mathalan Abdullah, Abdurrahman, Ali, sitajiwaje Abdullah ibn Saba. Akitajwa pale wanasema hivi Abdullah ibn Saba al-alim min al-yuthkar, Abdullah ibn Saba anastahiki laana zaidi kuliko kutajwa. Pia maneno haya yazingatie, anasema huyu Abdullah ibn Saba ambaye nyinyi mnamgamiza na mnamwegemeza kwa Shia au mnamwegemeza Shia kwake, hivi vitabu vya Shia vyote vinamtaja mtu huyu na kumlani. Nikasema kupiga mstari, kwa nini sasa? Kama ikiwa mtu huyu hakuwepo, ni mtu wa kufinyanga ametengenezwa na Ahli Sunna wal Jamaa, mwalani hewa chama sasa, walanatullah alayh sasa walani mimi, wakati hakuna hewa. Sasa ndipo hapo unapoona kwamba Mashia wanatatiza, si kwa maana wanahoja, wanazungumza maneno ya kutatiza tatizo na kufungafunga. Kwa mtu ambaye hana maarifa ya kutosha katika mambo ya dini, anajikuta kwamba kutokana na zile falsafa zao na maelekezo yao yanapokwenda, atajikuta mtu kama anachanganyikiwa au anaweza kumkubali, lakini hakuna hoja. Sasa ni kitu gani ambacho tunawapelekea Mashia kudai kwamba mtu huyu anatapatizwa na wao, na hali ya kuwa vitabu vyao vinataja wazi na yale ya mwanzo ambayo yeye alianza kuyazungumzia. Pia katika kitabu hiki Kibiharul Anwar, katika tuliyosoma, zingatia maneno ambayo tumeyasoma. Huyu bwana alipokuwa ni Myahudi katika Uyahudi wake, akifuata dini ya Kiyahudi, alikuwa akifanya uluu kwa nani? Kwa Yeshua mwana wa Nuni, Joshua bin Nun, akifanya ghulu, yani kwa maana ghulu ni tajawuz al-hadd, kuvuka mipaka, ukamnyanyua mtu ukamweka katika daraja isiyokuwa yake, sio stahiki, umefanya ghulu. Sasa haya aliyafanya wakati kwenye Uyahudi akimfanyia Yusha ibn Nun, mwanahabari wa Shia anaripoti anasema, mtindo huu wa kufanya ghulu aliendelea nao baada ya kusilimu, tena baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamfanyia ghulu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo ni nukta ya kwanza. Tumeona pia mwenye kitabu Al-Anwar al-Nu'maniyya namna anavyozungumza jambo hili. Nukta ya pili, huyu anasema wakala min awwali au wakala awwala, wakala huwa yani wakala awwala man ashhara bilqawli bifardhi imamati Ali. Myahudi huyu alikuwa ndiye mtu wa kwanza aliyetangaza kauli ya uimamu wa Ali bin Abi Talib, yani kana kwamba amekuja katika safu ya Waislamu akadhihirisha kwamba amesilimu. Sasa awaona Waislamu wamelala, wamekubali kutawaliwa na nani? Kutawaliwa na Abu Bakar na Umar na Uthman. Yeye akaanza kuitangaza kauli hii ya kwamba hapana, khalifa anastahiki kushika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib. Nani yufanya hivyo? Myahudi Abdullah ibn Saba. Sasa hapa ni mahali pa kujiuliza na kuweka maswali, kwa nini basi Waislamu wote wanyamazie kimya, asiwe Ammar bin Yasir au Abu Dharr au Salman al-Farisi au Abu Dharr, Abu Dharr ibn bin Junada, Miqdad, ambao katika masahaba na Shia wanaokubali. Kwa nini asiye mmoja katika hawa mpaka aliyahudi huko alikotoka, mguu mosi, mguu pili, mpaka Madina, mpaka afike Kufa, aende huko ndo Masri, atangaze kwamba anastahili kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali bin Abi Talib? Limani je, hapa hapana nafasi kwa kujiuliza maswali? Sasa nukta hii hii pia hii kama hakiba ina maswali ndani yake. Kuna vitu vya kuleo kutoka ndani ya mtanzo Shia. Nukta ya pili au kama nukta ya tatu, kwanza hulu, pili ni kutangaza ukhalifa, tatu wa abu hawa mtaraata min a'daihi, akaanza kutangaza, akadhihirisha kujitenga na maadui wa Ali ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anaita kwamba ni maadui wa Ali. Pia nukta hii tunatuifahamu, kweli masahaba walikuwa ni maadui wa Ali au ni fikra amezileta Yahudi Abdullah bin Saba? Yaani kwa maana hiyo, kama mfikie tabii tujue msimamo wa Ali bin Abi Talib juu ya Abu Bakar na Umar na Uthman. Pia tujue msimamo wake kuhusu ukhalifa wa watu hao. Tukishajua rai yake kupitia vitabu vyao, ndipo pale tutajua kwamba fikra hii imezalikana kutoka kwa nani. Tumeelewa? Wakati wa mukhalifini wa aktharahum la atawakashifu wa kinzani wake la atawakufurisha, akafikia kiwango cha kuwakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo ambalo mashia wa leo wanalifanya, wanawakashifu masahaba, wanawafanyia uadui na wanawakufurisha. Sasa kwa mujibu wa nukta hizi, mimi nitalazimika nisome maelezo ya Ali bin Abi Talib رضي الله عنه. نبي نهي بلا في كتابة نهي البلاغة كما يلغوا الغنبالي مالي هي في عرب وفيه كما يترجم في إنجليزة من الوقت نهي البلاغة نهي في سوائلي فيه كما يترجم في نجيزو يا فيه يسويكم يا فتو تياري ستوكا لكن من تياري نجيزو البيلي زبطة كما يتبعشون على العكرة فنليشن حفظ السلام. Hiki ni kitabu katika vitabu vyao, wanasema kwamba kitabu hiki kimekusanya hutuba, semi, methali na kauli mbalimbali, barua za Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Katika mizani ukiwa ni mizani ya utafiti wa kadhani, kitabu hiki kinatakiwa kitupwe kule katika moto, kwa sababu hakina uthibitisho wowote. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Ash-Sharifu Radhi, ndiye alikusanya kutuba hizi. Amekuja karne ya 4, amekuja katika karne ya 4, lakini amezitaja kutuba za Ali bin Abi Talib, hamna isnadi, hakuna chochote. Nani kamsimulia kaokota? Lakini sasa sisi tutakuwa na ile sera ya bifika na dinu bimafika, tutakuhukumu kwa yale yaliyo kwenye kinywa chako, kwa kinywa chako tutaihukumu ulio nayo. Vile unavyozungumza kwanza katika swala la ghulu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, hili ni swala lingine litakuja katika itikadi, lakini nataka kutoa kama utangulizi fulani katika swala la ghulu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kwenye kitabu hiki Nahj al-Balagha ukurasa wa 212, hiki kitabu kimetoka Iran vile vile na Ansarian Publication Iran, iko kumi, anasema Ali wasayahli kufiya sinfani, maana yake ni kwamba wataangamia kwa sababu yangu mimi makundi haya mawili, mapote mawili yataangamia kwa sababu yangu mimi. Kundi la kwanza, muhibbun mufritun yadhhabu bihim hubbu ila ghayri alhaq, kundi la kwanza ni kundi la wenye kupenda, mpenzi mwenye kupenda aliyevuka mipaka katika mapenzi yake, ambaye mapenzi hayo yanampeleka nje ya haki. Wa mubghidhun mufritun yadhhabu bihim hubbu ila ghayri alhaq, na mwenye kupenda chuki aliyevuka mipaka katika fikra zake, ikawa chuki ile inampeleka nje ya haki. وخير الناس في عالم لا وتدور كحال تنظيمي النمط الاوسط ni wale watu wanaopita mwenendo wa katikati. Falzamu basi lazima yaneme ule katikati. Walzamu as-sawad al-a'zam la lazima yaneme lile kundi kubwa, fa inna yadallahi ma'a al-jama'a, kwa sababu mkono wa Allah na msaada wake pamoja na jamaa. Wa iyyakum wal-furqa mpaka mwisho maelezo yake. Ali ibn Abi Talib aligundua hili, ndio akawatahadharisha watu na makundi mawili. Kulikuwa na makundi mawili mahasimu. Kundi moja ni kundi ambalo limedhihirisha mapenzi mpaka likavuka mipaka, wakamtoa katika haizi albashariya, kutoka kwenye ubinadamu wakampeleka mpaka katika martaba ya uluhiyya, wakamfanya kwamba ni Mungu. Hili ni kundi lipo, na wengine wakampa sifa hasa ambazo tukitazama ni sifa za kiungu. Na wengine wakawa wanachuki na Ali ibn Abi Talib mpaka wakafikia kumuua, nao ni Khawariji na Nawasi. Na Khawariji na Harawan ndio walipanga mipango ya kumuua Ali ibn Abi Talib. Isitoshe, ikawa yule muuaji anasifiwa. Imran ibn Khattab anasema ya wardatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha lidhil arsh inda dhil arsh sultana wa inni adhkuruhu أو إني أحسبه حين أذكره أو في البرية عند الله ميزان. أنا مسفيه من واجه نسمع كما فيكو لم تمون حقوق سودية فيكو لا تهيلو إسفقوا أباك أتكوف مبلو الله تبارك وتعالى. نبيل من المذنية وقت لكم تاجة كما يأيان دي مبادام أتكيطات ميزان يوكملين مبلو الله تبارك وتعالى كسباب أمموه علي بن أبي طالب. فسهو من خوارج na kuna kundi la Nawasi ambao wao walikuwa wakimfanyia uadui Ali ibn Abi Talib na kizazi chake popote pale walipo. Na kuna kundi la Ghulat, mashia Ghulat, ambao wao wamefikia kumuita Ali ibn Abi Talib kuwa ni Mungu, na wengine wakampa wasifu wa kiungu kama takavyoona. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib anasema makundi haya mawili yataangamia kwangu mimi kwa ajili yangu, isipokuwa wale watu ambao watakaosalimika ni wale watu waliopita katika njia ya kinafasi, nao ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hata kuithibitisha hili, pana kitabu hapa kinaitwa Mikesho ya Peshawar. Hiki ni kitabu cha Kiswahili, kimetoka kwenye kitabu cha Kiarabu Layali Peshawar, na kimeandikwa kwa Kiingereza Peshawar Nights. Kipo. Kisha cha Kiswahili kimeandikwa, kuna utafiti na aliyeke hapa Dar es Salaam. Na hivi ni vitabu vinatawanywa sana na mshia. Sana. Nasemekana kwamba pana mjadala wa uongo umebuniwa baina ya mshia na masuni huko Peshawar. Peshawar yuko wapi? Pakistan. Na huyu shekhe wao ni Sultan Al-Waisil Shirazi. Tuko katika kabila ya Abdullah bin Saba, hatuja toka kwenye kabila hiyo. Katika ukurasa wa 28 wa kitabu hiki Peshawar, Mikesho ya Peshawar, anasema na wao kwa mashabiki wa shutao, yaani Maghulat, sikiliza habari zao. Aidha tunawapuuza wale ambao imani zao ni kinyume na sisi, kama Sabaiya, Kitabia, Ghurabia, Alawiya, Muhammisa, Baziriya, Nusairiya, ambao wametawanyika nchini Irani kote, Mosul na Siria. Sisi Mashia tuko tofauti nao, na tunawaona wao kuwa ni makafiri, na na Mashia katika makundi yao wanakufurishana wenyewe kwa wenyewe. Katika vitabu vyote vilivyoandikwa na maulamaa wa Kishia na wanachuo wa sharia, Maghulati wamechanganywa pamoja miongoni, wamechanganywa pamoja miongoni mwa makafiri, kwa vile imani yao ni kinyume na misingi ya Ushia. Kwa mfano, wanahoji kwamba kwa vile kuingia kwa roho katika umbo la mwili inawezekana, kama Jibrili alivyoweza kujitokeza mbele ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umbo la jihi al-kalbi, ilikuwa ni mapenzi ya Allah kwamba nafsi yake tukufu ionekane katika umbo la mwanadamu katika mwili wa Ali. Hapo baadhi yenu hamjaelewa. Hii ilikuwa ni mada itakuja mbele katika itikadi, lakini kwa sababu kuna maneno hapo chini ndio mahali pa ushahidi ndio bwana yasoma, lakini kuna maneno hatari sana ambayo nitakuja kuyasoma kwenye kitabu kingine kimeandikwa na Ahmad Mustafa Yaqub, mshia Mkuwaiti, Qabas min nuri ali Muhammad, ambaye anathibitisha juu ya itikadi hii, itikadi ya Mungu kujidhihirisha katika sura ya mwanadamu, kama itikadi ya Makatoliki na Orthodox na wengineo katika makundi ya kafiri.

na radi ndio mwangaza wake, wa annahu yanzil baada hadha ila al-ard wa yamla'uha 'adlan, na kwamba yeye atashuka baada ya muda huu kwenye ardhi na atajaza ile ardhi kwa dhifu. Wa haula'i yaquluna 'inda sama'i ar-ra'd, na hawa wanasema wakati wa kusikia radi, alayka salamu Allah ya amira al-mu'minin. Tuko pamoja? Abdullah bin Sada yuko hapa, yuko. Hiki ni kitabu cha Al-Anwar al-Bani. Huyu ndiye anayewakilisha nini? Ushia. Sasa nilisema kuna nukta ambazo nilikuwa natakiwa sisi tuzikamate. Nukta ya ulu ama yeye ndiye alianzisha Abdullah bin Sada, na wanafanya wanasema kwamba wanatabara ala yeye. Nukta hiyo nitawaomba tuipe muda kesho. Tutakapokuwa tunazungumza baadhi ya kitabu cha Shia na Sharia, tutaja ulu na mifano kwenye vitabu vya Shia na Sharia hawa tunaishi nao. Ile ulu wanayo hawana. Ili kuwatakasa kwamba wao hawako katika usabaia. Yeye ulu wanayo hawana, na kama wanayo wanaitoa wapi? Na wao wafuasi wa Ali bin Abi Talib aliyesema wa khairun nasi fi halan annama kun awsat falzamuhu. Watu waliobora kwa kumimi kihali ni ile sampuli ya kati na kati, lazima yale nayo. Mbona wao hawako katika kati na kati? Wao katika ghuluu. Vitabu vyao vitatupa sura kamili, vitatupa majibu, vitabu vyao vya asili, sio wao. Wao sio kweli. Wanazungumza vitu ambavyo vina mgongano na vinapingana kutoka kwenye vitabu vyao, kuonyesha kwamba wanafanya takwila. Swali la sahaba عبد الله بن سبا قبل الصحابة سؤال وخليفة عبد الله بن سبا على سنة علي بن أبي طالب دي علي قول حقي وخليفة ليس توشي وهو مشيع على سنة وخليفة نتشيره في نشطوك قمونه يعني على ربطة كما بين المتومة هذا يا بطابة لكتاب هيتي أسل الشيعة وأصولها نبدأ مدينجته لكي كتاب سبيسي عندما يجب أن تتكلم نفسي ولا تنوزة لكي كتاب كما تفيش أنه مؤسسة أنصاريان لاتباعة والنشر جمهورية الإسلام إيراني في أنه في نفسه حقوق قوم المقدسة وانا كما من شوقه لكي ما بلو أنا هذا مازر تسمي ذكا يجوه بوسوشية بستوري kuna mambo mengi ya kujifunza. Subhanallah, hii ni mithali ya Allah. Weka alama, lakini imenipita kidogo. Lakini kuna kauli ambayo wanasema mashia wanasema kwamba al-khilafatu mansabun ilahiyyun kan-nubuwwa, khalifa ni cheo cha kiungu kama vile utume. Anakusudia kwamba na haya pia mayunga amekufanua pamoja kwamba sisi tumzingatie na mashia wanaozungumza, na tukitapozungumza ushia tutaka reference ya kuzi kuzingatia kauli zake, sababu bali ni mwenyewe kana ushia haja ujua. Na salamu tutaja hivyo, insha Allah tutakuja kutaja maelezo baadhi kwenye kitabu kwenye kitabu chake, na kana kwamba ushia bado ni mwenye una mpige chenu. Al-imama naam anasema nivuwa ni mkurasa wa mwenye moja من المعلوم أن الناس ذلك اليوم لا تكون فانا ويعلم أن ذلك سوف يكون. المهم كيف هذا التواصل بين الناس لكن استوى محل شاهد ذلك كان يكون سامي ورسامه فهو خليفة ni kama utume, ni cheo kama utume, kwa maana kwamba wanadamu hawana kiyai. Na hizi awa yafanya sana, wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar ma kana lahum al-khiyar. Anatumia aya hii kutaka kuthibitisha kwamba watu hawana hiari katika uchaguzi wa nani, kwa kiongozi halifu. Sababu Mola wako ndiye ameumba aliyemtaka na anamchagua aliyemtaka, sio watu. Wao hawana hiari. Yaani pamoja na kwamba aya inazungumzia masuala mengine, wao wanaleta aya hii katika swala ya ukhalifa, kwamba watu hawana nafasi ya kumchagua khalifa, kwa sababu cheo cha khalifa na imamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi yake ni kama nafasi ya utume. Kwa hiyo imamu hachaguliwi na watu, anachaguliwa na Allah tabaraka wa taala. Hii ndio hundo muktadha wa maneno yao. Sasa mimi nilikuwa nataka kusema maneno haya ya kuwataja. Kwanza, kama nilivyothibitisha hapa, ni kuwa Abdullah ibn Sabai ndiye mtu wa mwanzo aliyetaja kauli hii ya uimamu wa Ali bin Abi Talib. Hii ni nukta tuko nayo hivyo hivyo, hatubadilika nayo mpaka zipatikane shawahi za kuonyesha kwamba ni tofauti na hivyo. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ni nini mawakifu yake kuhusu ukhalifa wa makhalifa waliomtangulia? Hili hapa lilionayo ni Nahjul Balagha. Nimekuwa kwenye kitabu chao Nahjul Balagha. Mumsikie Ali bin Abi Talib katika Nahjul Balagha, alafu pia vile vile ripoti ya mashia kutoka Aslu Shia kwa usuli. Sikilini na makini. Ikiwa maneno haya yatapingana na Qur'ani, tupilie mbali. Yakiwa yanapingana na Sunna, hali kadhalika. Lakini kama maneno haya aliyosema Ali bin Abi Talib yanaafikiana na Qur'ani na Sunna, yakamate vizuri. Na ujue kinyume chake ni batil. Famadha ba'da al-haqq illa al-dhalal. Anasema Ali bin Abi Talib alikuandika barua kwenda kwa Muawiya. Huu ni ukurasa wa 427. Hapa panahitaji umakini. Anasema Ali bin Abi Talib, innahu bayani al-qawm alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi. Asema kwa hakika mambo yalivyo, barua iliyoandikwa na Ali bin Abi Talib, hakika hali ya hali mambo yalivyo, wamenipa mimi mkono wa utiifu bai'a, wale wale waliompa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, ni wale wale masahaba ambao walikwenda wakampa bai'a Abu Bakr, Umar na Uthman, ndio hao waliompa bai'a mimi ala ma bay'uhum alayhi, yule msingi ule ule ambao wao waliompa bai'a watu wao. Msingi ule ule, kuwa na mabadiliko kwamba wao walikuwa wanafanya bai'a yao na mimi nilikuwa na bai'a nyingine. Msingi ni ule ule tu. Falam yakun lishahidi an yakhtar, aliyekuwepo hakuwa na hiari, wala lilghaibi an yarud, wala yule ambaye hakuwepo hakuwa na haki ya kukataa. Sasa anasema wa innama ashura lilmuhajirina wal ansar, kwa hakika hapana vingine, shura inayokubalika ni ya muhajirina wal ansar. Muhajirina wal ansar ni katika masahaba, sio? فإن اجتمعوا على رجل إكيوا مهاجرين من الأنصار ومن قبليان يولي من فلان وسموه إماما لو قمنا قم هو الإمام كان ذلك لله رضا هلو وأما لما قوى الله أما يكون رضينا يعني ما صحابة المسلمين قم سيسي تنشغوا من فلان أي خليفة ويكي أما يكون رضينا هلو. فإن خرج عن أمرهم خارج بطالب أو ببدعة أو بدعة إكيوا أفتوك إنجي يا إما فكين يا أمك يا يوك وسباب يتهوما أو سباب يوزوش يا لنا ردوه إلى ما خرج منه وتمرضيش كل يديه أن يلتوك أن يلياك أنت لك أبو آسيا أكاوا لك يوم لما فكين يا وتمرضيش ولا مرضيش حتى كما كنت فيها أروج لك كوساوة. فإن أبى أكتبها قاتلوه وتنفيجا على اتباعه غير سبيل المؤمنين وكفوتا قاك انجيا اسي يقول وومين من همين يومين وومين إنه يتجمع في آية يومين لكم من تاري رسولة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. سورة ينه آية يومين لكم من تاري سورة النساء. Sasa Ali bin Abi Talib anasema akijitokeza mtu akienda kinyume na haya maalum yanayofanya Muhajirin na Ansar na shura yao, basi wao watakiwa watampiga, watamrudisha. Akikataa watampiga, kwa sababu amekwenda kinyume na njia ya nani? Ya muminini. Wa wallahu Allahu ma tawalla, na Allah atamwelekeza kwenye liga lilochagua. Sasa mimi nina maswali, kama Allah ndiye aliyemchagua mtu kwamba huyu ndio khalifa kama nabii, shura ya nini? Hivi kweli tunaweza tukathibitisha utume wa mtume yeyote kwa shura? Kama watu walikaa, watu wa Lailam au watu wa Basra walikaa wakashauriana, wakafikisha maamuzi kwamba fulani awe mtume, Yunus bin Matta awe nabii, inawezekana hilo? Haiwezekani. Sasa kwa nini Ali bin Abi Talib athibitishe kwamba yeye amepewa baia tena na shura ya Muhajirin na Ansar? Sasa wao wanakwenda na karata tatu, sio makusudio. Hapa Ali alikuwa fakia, kitu kile kuzungumziwa kwa mbele insha Allah. Sasa Ali wadhahi anatoa kauli hii kuthibitisha ukhalifa wake, kwamba mimi nimechaguliwa kama walivyochaguliwa masahiba zao, na yeye mwenyewe ni katika miongoni mwa watu waliotoa baia kwa wale waliotangulia. Sasa sikiliza maneno ya imamu wao huyu Muhammad Hussein Kashif al-Ghita katika Aslu Shiati wa Usulu, anasema, tasoma maelezo katika wakati wa Maghribi nilikuambia. Thumma mali yatakuwa kusoma kwa maana, thumma lamma raa anna taqallufahu yujibu faqan fi al-islam la yuftaq au la yartaq وكسرا لا يجبر، فكل واحد يعلم أن عليا ما كان يطلب الخلافة رغبة في الإمرة ولا حرصا على الملك والغلبة والإثرة. أسوأ وقتل الفئونا علي بن أبي طالب كما كسر وقاته هم تبيع أبو بكر متوددشا هم تسوى الإسلام هم تسوى ما حروف يزقون ذكا كفنجيكا أمامهم كتوازق. Lakini mmoja anafahamu kwamba Ali bin Abi Talib hakuwa katika ukhalifa kwa kupenda, kwa kupenda madaraka, wala kwa kupa ya kutafuta ufalme na ushindi na kujipendelea. Wa hadithu ma'a Ibn Abbas bi Thiqal mashhur, na mazungumzo yake alipozungumza na Ibn Abbas kule Thiqal ni mashhuri. Wa innama yuridu taqwiyat al-Islam, alikuwa anataka Ali bin Abi Talib kuchukua madaraka ili kumtia nguvu Uislamu, wa tawsi'a nitaqihi, na kupanua wigo wake, wa madda rawatihi, na kukunjua ile ardhi yake, ni miji yake na ardhi yake, wa iqamati alhaqqi wa imatati albatil, na kusimamisha haqqi na kuua batil. Wa hina, sikiza maneno sasa, wa hina raa alkhalifataini, Ali alkhalifata alawwal wa thani, Ali alipoona makhalifa wawili, yaani khalifa wa kwanza na wa pili. Khalifa wa kwanza ni nani? Abu Bakr radhiallahu anhu, wa pili Uthman yani Umar radhiallahu anhu. Alipoona makhalifa hawa wawili, badala aqsa aljuhdi, wametoa juhudi zao za mwisho kabisa, fi nashri kalimati tawhid, katika kulitangaza neno la tauhidi, wa tajhizi aljunud, wa kuandaa askari kwa ajili ya jihadi, wa tawsii alfutuh, na kufungua na kupanua miji ya kuingiza kwenye Uislamu. ولم يستأثرا لو كان هو كيبندليا ولم يستبدا ولا هو كفايا ظلما بايع وسال علي بن ابي طالب اكقبال كوفا بيعا لا اكيسلميشا شوفوا علي يقول انا ما بقول لك كما ينفتكيوا الاسلام ونكوين لك تكمل هذه الفيله يقول ya nini kupata shida. Akamwita Abu Bakar radhiallahu anhu msikitini, akampa bai'a kwamba yeye ni khalifa. Subhanallah, pana maswali mengi sana, lakini sasa haya maswali haya yanazalikana wapi? Katika mlango wa khilafa. Tukija kuzungumza itikadi za Mashia, kuna maswali mengi ya kuhoji kuhusu khalifa. Mbona kuna karata tatu? Mbona hapaeleweki? Lakini hapa sasa hivi ndio kuzungumza kuhusu nini? Kuhusu msimamo aliyokuja nao Abdullah ibn Saba. Msimamo wa Abdullah ibn Saba kuhusu khalifa, yeye anasema Ali ndiye anastahili kuwa khalifa, na Abu Bakar na Umar ni madhalim na Uthman ni mdhulumu Ali ukhalifa wake. Lakini tukimtazama Ali ibn Abi Talib anaudhibitisha ukhalifa waliomtangulia kwamba ulipatikana katika njia sahihi kama vile ulipatikana ukhalifa wake. Moja, pili, yeye mwenyewe alikubaliana ukhalifa huo kwa kuwapa bai'a na akajisalimisha, si kwa sababu ya kuogopa askari jeshi, makundi ya kiaskari na propaganda zilizofanywa na makhalifa hawa wawili. La, sababu iliyompelekea kukubali ni kuona ule Uislamu unavyokwenda kama unavyotakiwa. Sasa Abdullah bin Saba alikuwa na sababu gani ya kuwakashifu masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ukhalifa, wakati Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alikubali? Kwa nini hawa wasiukubali mashia waliokuwepo leo wakienda kama alivyokwenda Ali bin Abi Talib? Kwa nini wao wameamua kuchukua fikra tofauti na msimamo aliokuwa nao Ali bin Abi Talib wakazibeba fikra za Abdullah bin Saba? Je, hatuna haki za kusema kwamba mwadhirishi wa ushia ni Abdullah bin Saba? Tunayo haki hiyo kwa sababu tumeona msimamo wa Ali bin Abi Talib na msimamo wa Abdullah bin Saba. Tukitazama msimamo wa Ali bin Abi Talib ni yule msimamo tunaosimama nao sisi Ahli Sunna. Tukimsimamo, tukitazama msimamo wenu unaofikiana 100% na msimamo wa Abdullah bin Saba katika kuanzia swala la ghulu mpaka kufika katika swala la nini, swala la ukhalifa, na sasa ni swala la maswahaba. Abdullah bin Saba anaitakidi kwamba maswahaba ni makafiri. Kwanza amewatukana, kisha wa aktharahum akawakufurisha. Na hili jambo utaona kwa nani mashia wao, mashia hao walikuwa nao. Sasa mfano huyu mwenye kitabu Al-Anwar al-Nu'maniyya ana maneno yanasema, haya ni maneno bila shaka ameachukua kutoka kwa Abdullah bin Saba. Mimi sina shaka kwamba msimamo huu aliochukua kutoka kwa nani, kwa Abdullah bin Saba, ndio maana akasema maneno haya. Alafu wanamzulia uongo Ali bin Abi Talib kama alivyosema Abu Abdullah alayhi salam au rahimahullah ta'ala Ja'far as-Sadiq kama alivyonukuliwa na Muhammad Baqir al-Majlisi. Msikilize neno la Allah Jazali anavyosema katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 81. Hapa ngoja kuniambia kitu kimoja kwanza. Huyu bwana hii kauli ninayosoma anahitaji kwa sababu. Kuna sababu. Hapa alikuwa analizungumzia tukio la Ali bin Abi Talib kumwozesha binti yake anaitwa Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib. Ummu Kulthum ndiye mke aliyemwoa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Umar ibn Khattab aliozeshwa na nani? Na Ali bin Abi Talib binti yake binti Ali Ummu Kulthum. Na huyu Ummu Kulthum mama yake ni Fatima, kwa sababu Fatima radhiallahu anha mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaa watoto wanne na Ali bin Abi Talib, na watoto ni hao. Amemzaa Hasan na amemzaa Al-Husayn na amemzaa Zainab na Ummu Kulthum. Sasa huyu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib ambaye ni dada yao kina Hasan na Husayn anaolewa na Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, ambaye mashia wanaitakidi kwamba ni adui wa Uislamu na kafiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anapowafundisha anasema, idha atakum man tardawna dinakum wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Atakapokujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Msipofanya hivyo, itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Ali bin Abi Talib ana binti. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ndiye khalifa wakati huo, amtaka binti wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Tunataka taka binti yako Ummu Kulthum. Ali bin Abi Talib akampa nguo, akamwambia ile binti yake ni mdogo, akamwambia nenda kwa Umar mpelekee Amirul Mu'minin nguo hii. Akifurahia ndio anambia. Sasa Ali bin Abi Talib alishamwambia Amirul Mu'minin, atakuja binti yangu, nitamtuma waje na nguo akuonyeshe. Sasa wewe utajibu kwa uzima. Kwa hiyo ile binti atume mpaka kwa nani? Kwa Umar radhiallahu anhu. Umar akamtazama ile binti Ule binti anakuja kwambia baba nilituma nikuletee nguo. Ali Umar akamwambia mwambie baba yako nimeridhika nayo. Ule binti akamwambia baba akamwambia baba yake amesema ameridhika sasa basi mumeo nimekuozesha. Akamwozesha Ali bin Abi Umar bin Khattab. Akawa ni mkewe na Umar amefariki. Huyu ni mmoja katika wale kaida. Sasa jambo hili limekuwa ni mjuhani yani husa fi halq shia ni mimba katika koo makoo ya shia. Watasimulia vipi juu ya ubaya wa Umar na watafungua huo wataelezeaje juu ya kitendo cha Ali kumwezesha binti yake kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Sasa ndio wanajaribu kutapatapa hapa kama vile samaki mchukue umweke nchi kavu alipofariki mwisho wake anakufilia mbali. Wakati tafsiri nini wakakuonyesha kwamba jambo hili haliwezekani. Moja katika tafsiri hiyo kwanza wanasema si Ali bin Abi Talib hakumwezesha nani Umar. Nimetoka kidogo misale yule aliyeonyesha alikuwa ni jini mija mwanamke wa kijini Umm Kulthum alijificha hani mwana wa mtu alikabidhi kama elezo. Kwa hiyo anasema haiwezekani Umar kuwezesha Umm Kulthum. Ni nani anasema fa inna aghlata sahaba na hii pia vile vile ulamu kazia nyingine pia ambayo ulikueleza katika tukio hili ni kazia ya Uthman kuwezeshwa binti wa nini wa nani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Ruqayya. Wakasema haiwezekani. Kwanza wanatoa sababu Zainab na Ruqayya sio watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno yanayoeleza hapa kwamba hawa ni watoto amewamkuta nao bi Khadija. Yote ni kutaka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwezesha kwa fulani. Tayib Mtume kama leo sasa kama wewe ni mtoto wako kuolea na hii kitu kafiri pia utamwezesha kwa mke wako. Tujalie sio nayo. Sasa wao wanakwepa sema haiwezekani, haiwezekani. Sasa tunaelewa unataja kwa nini haiwezekani unasema fa inna aghlaba sahabati kanu ala nifaq. Kwa sababu masahaba wengi walikuwa kwenye unafiki. Huu ni kurasa 81. Sikiliza kwa makini. Lakin kanat naru nifaqihim kamilatan fi zamani. Lakini moto wa unafiki wao ulikuwa umejificha katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaqala ila jiwari rabbi mtume alipohama alikukuta kwenye kombola lake barazat naru nifaqihim wa sijidi ukadhihiri moto wa unafiki wao kumdhihirishia wasii wake yani Ali bin Abi Talib warajau qahqara na wakarudi kinyume nyume walidha qala alayhi salam wanazua uongo. Sasa na kwa sababu nini akasema Ali alayhi salam ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعه ولمتد وتوت بعد كيف تمتم صلى الله عليه وسلم اسبقوا وتولد سلمان وابو ذر والمقدار وعمار وهذا مما لا اشكال فيه نهيم كتك ما انبعي حيانا مشكل من ياكي الكوميدا اللي كتتابي سانا كتابي شريشة قولي لي كتابي شاكي كشف الاسرار فتتابي سانا hapo muradi si kwamba mhitaji kutoka kwenye Uislamu, muradi hapo mhitaji kukataa ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Atoje sikia ridda shambulio sisi na kile yote ile kutaka kupiga chenga watu ili wasirudi katika. Sasa huyu bwana aliwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, huyu alionao aliotaja neemaullah aljazairi ni msimamo wa Ali bin Abi Talib au msimamo wa Ibn Salah? Dosari ni kwako. Sasa hapa tushasikia kwamba Abdullah bin Sabah kazi yake ilikuwa ni kukufurisha maswahaba. Na tunaona kwamba yani naye huyu anafanyaje? Anawataja ni kukufurisha maswahaba. Na mwingine aliyataja mwenye Bihar al-Anwar kwamba hawa maswahaba ni makafiri, kadhalika Habibullah al-Khu'i katika Minhaj al-Bara'a amezungumza msharih wazi kwamba Abu Bakr na Umar ni makafiri. Sasa nini tunaangalia Ali bin Abi Talib? Yeye ana msimamo gani kuhusu maswahaba? Kwa ufupi pamoja na kwamba hiyo ni mada nyingine mbali, maana uadilifu wa masahaba ni mada pana sana. Allahu akbar. Ukurasa wa 162. Msikilizeni Ali bin Abi Talib kwa kina kabisa, anawaambia, alianza mbali, alikuwa akiwatukana wale wako litashia. Ali bin Abi Talib alikuwa akiwabeza wale wako kujifanya kwamba sisi ni washia. Sasa kwetu alikuwa mtakuja kutaja inshallah wala maghrib kwa urefu namna anavyozungumza watu wa Kufa, wanaelewa kwamba ni masalifu, ni wafuasi wa Shia. Akwambia al-Kufa muritu minkum bi thalathati wa sunnatayn, summu dhu abka bi adaw asma wa bukmu dhu kalam wa mu'ayyun dhu asma al-absar la arara sidqa inda al-liqa. Akaushambua mpaka akafikia hivi sala hivi, laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فما أرى أحدا من فما أرى أحدا يشبهه منكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبي مولانا من صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سجاؤنا ليقول من مين يليك لفعل الله نبي مولانا يوم من المشيعة مين سجاؤنا متيوتك تكنين يعني فلانا وصحابها. لقد كانوا يسبحون شعثا غبرا ولقوا لكم بوتي وعصروه wamejaa vumbi yenye tibutibu, yani umeamka asubuhi pako tafutau kabisa. Kwa nini? Asema wakad batu sujadan wa qiama, hali ya kuwa wamekesha usiku kucha wakiwa wamesujudu na kusimama kwa ajili ya sala. Yurawiduna baina jibahihim wa hududihim, wanapokezana baina ya kuweka mapaji yao ya uso na mashavu yao. Wayakifuna ala mithli ljamri min dhikri maadihim, na wanasimama kukutetemeka kwa kukumbuka mfano wa mtu aliyesimama juu ya kaa la moto kwa kukumbuka kiyama. Kaanna baina a'yunihim rukaba al-mi'za, kana kwamba baina ya macho yao kuna uti la ngamia au la mbuzi, yani kutokana na ukavu katika nyuso zao kuna ukavu. Liutuli sujudi ni kutokana na urefu wa sijida zao. Idha dhukira Allah, anapotajwa Allah, hamalat a'yunuhum hatta tabulla juyubahum, anapotajwa Allah yanamjika machozi macho yao mpaka yanatosa lisani za kanzu zao. Kaamadu kama yamidu shajaru yawma rihi al-asif, na wanatingishika kama mtu unavyotingishika katika siku ya upepo mkali. Khaufan min al-iqab, kwa kuogopa adhabu, wa rajaa lithawab, na kutarajia thawabu. Hawa ndio masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mtazamo wa nani? وعلي بن ابي طالب. nimejaribu kutaka kujenga sura kidogo ili muelewe. Nataka tujue ni nani huyu mwanzilishi wa huu Shia tunaozungumzia. Je, kweli ulipanga na Mtume صلى الله عليه وسلم mbegu moja baada ya nyingine kama alivyopanda Uislamu, hapa kapanda Uislamu, hapa kapanda Ushia, kama anasema Shia huyu anakudanganya? Au huyu mwanzilishi ni Abdullah bin Saba? Kwa hivyo tumtazama Abdullah bin Saba, kwa hivyo tumtazama Mashia, tunaona kwamba ni copyright. Sawa sawa, hawa kwa chapa moja kwa pili, hii ni kopi ya hii, na wao wana tafsiri zaidi Ushia wa Abdullah bin Saba, kama tutaona katika sehemu inayofuatia inshallah. Sasa hivi wakati maghribi umefika, tutaendelea na hadhara wetu kisha maswali katika sehemu ya pili kwa haya ambayo tumeyazungumza katika mada yetu. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanaka allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر.